zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i taryfa opłat w placówkach banku i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 28 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Sposobu wycofania żołnierzy i ewakuacji cywilów z Afganistanu broni amerykański sekretarz obrony. Krakowscy uczniowie na murach szkoły namalowali 120-metrową flagę, najdłuższą w mieście. Będzie wniosek do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło się spotkanie prezydenta z szefami MONU, MSWiA i Straży Granicznej. Tematem był wniosek rządu o przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach. Dyskusję śledził Michał Fedusio. Powiedz, Michale, jakie kroki zapowiedział prezydent Andrzej Duda? Prezydent zapoznał się z informacją przedstawicieli rządu na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Po jej wysłuchaniu stwierdził, że przedłużenie stanu wyjątkowego jest niezbędne, by służby mogły tam w pełni realizować swoje zadania. Jak zaznaczył, rządowy wniosek formalnie do niego jeszcze nie trafił. Do przedłużenia stanu wyjątkowego potrzebna będzie właśnie także zgoda Sejmu, co podkreślał prezydent. Jest to nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne do tego, żeby Straż Graniczna i wojsko nadal mogły sprawnie wykonywać swoje zadania. Niestety ta presja na granicę wzrasta. Nadal musimy czynić wszystko, żeby temu problemowi zapobiegać. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Andrzej Duda zwracał też uwagę na rosnącą presję migracyjną przy granicy z Białorusią. Poinformował, że do godziny 17 udaremniono dziś 354 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. 3 osoby ranne w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Motylewie niedaleko Gorzowa. Ucierpiała 27-latka i dwoje jej dzieci w wieku 5 i 7 lat. Kierowany przez kobietę samochód wjechał pod pociąg osobowy jedący w kierunku Kostrzyna nad Odrą. Jedno z dzieci zabrał do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego mamę wraz z drugim dzieckiem zawiozły tam karetki pogotowia. Pasażerom i obsłudze szynobusu nic się nie stało. Jechało nim około 300 osób. Maszynista był trzeźwy, okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Ruch kolejowy między Gorzowem a Kostrzynem nad Odrą początkowo był wstrzymany, teraz jest prowadzony po jednym torze. Może to powodować opóźnienia pociągów. Amerykański sekretarz obrony broni sposobu przeprowadzenia ewakuacji cywilów i wycofania wojsk z Afganistanu. Podczas przesłuchań w Senacie przyznał jednak, że szybki upadek afgańskich sił zbrojnych był zaskoczeniem dla Pentagonu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Lloyd Austin powiedział, że amerykańskie wojska były przygotowane na ewakuację 80 tysięcy osób, a ewakuowały ponad 120 tysięcy. To była największa powietrzna ewakuacja w historii Stanów Zjednoczonych i została przeprowadzona w 17 dni. Szef Pentagonu mówił, że obecna administracja miała związane ręce porozumieniami z Doha zawartymi przez poprzedni rząd i stanęła przed wyborem wycofanie wojsk albo eskalacja wojny. Pozostanie dłużej byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne dla naszych żołnierzy, a nie zwiększyłoby znacząco liczby ewakuowanych. Austin powiedział też, że wydarzenia w Afganistanie rodzą pytania o to, czy Stany Zjednoczone nie przeceniły możliwości zbudowania skutecznych sił zbrojnych, policji i instytucji rządowych w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz najdłuższa w Krakowie biało-czerwona flaga. Ma 120 metrów. Uczniowie namalowali ją na murach swojej szkoły na osiedlu Oświecenia w Krakowie. Wzięli w ten sposób udział w akcji pogromców Bazgrołów, która ma ograniczyć niszczenie elewacji na budynkach w mieście. Cała szkoła do pomalowania, niestety ludzie niszczą, a szkoda, ale naprawimy i będzie pięknie, mam nadzieję. Dorota Kaleta, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 5. Niestety jest to chyba jedna z najbardziej brzydko popapranych, popazgrolonych szkół na terenie Krakowa. Znajdujemy się na linii, powiedzmy w cudzysłowie, wpływów Krakowi i Wisły i po każdym meczu, po derbach, my obrywamy właśnie. Waldemar Domański, szef pogromców Bazgrołów, jak i szef zespołu zadaniowego do spraw ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. Przystępujemy do usuwania tego bałaganu graficznego i na tej ścianie będziemy malować najdłuższą flagę w Krakowie. 120 metrów długości flagi. Naszej polskiej flagi. Jest dużo osób z różnych klas i możemy zamalować właśnie, no po prostu odnowić tą szkołę. I miło będzie, kiedy na przykład przyjdziemy tutaj za 2 lata, kiedy już nie będziemy do tej szkoły chodzić i zobaczymy, że to jest pomalowane jeszcze przez nas. Od początku tego roku w Krakowie usunięto ponad 500 napisów i malunków z fasad kamienic, bloków oraz murów. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje Ewa Kozłowska, była aktorka białostockiego teatru Lalek, słynna Lilka ze słuchowiska Polskiego Radia Białystok na Młynowej. Zmarła w szpitalu po ciężkiej chorobie, miała 64 lata. Od 1980 do 1991 roku pracowała w białostockim teatrze Lalek, była aktorką i reżyserką. Z Radiem Białystok współpracowała kilkanaście lat, była producentką radiową. Tworzyła m.in. bajki i dobranocki dla dzieci, była jedną z głównych postaci słuchowiska na Młynowej. Zagrała też w kilku filmach, m.in. Ojcu Mateuszu. To był Serwis Trójki. Teraz w Trójce już czas na sport i Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów w drugiej kolejce fazy grupowej. Od 18.45 w Kijowie Szachtar Donieck z Interem Mediolan, a w Amsterdamie Ajax podejmuje Besiktas. Ajax prowadzi 1-0. Jednak oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są na Park Książąt. To tam o 21.00 Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem City. Paryżanie w ubiegłej edycji odpadli po dwumeczu z The Citizens w półfinale. Teraz są żądni zemsty. Chcemy rewanżu, mówi otwarcie pomocnik PSG Leandro Paredes przed meczem z Manchesterem City. Paryżanie wystąpią na Parc des Princes w najmocniejszym składzie, a do gry powrócą Marco Verratti i Leo Messi, nieobecni podczas ostatnich spotkań z powodu kontuzji. Jednak trener Mauricio Pochettino nie stawia swojej drużyny w roli faworyta. Faktem jest to, że jesteśmy drużyną, która cały czas się buduje. To wymaga czasu i cierpliwości. Nie łudźmy się, pod tym względem Manchester City ma nad nami zdecydowaną przewagę. Przyznał na konferencji prasowej trener paryżan. Jak podkreślają komentatorzy, mimo dobrych wyników we francuskiej lidze i plejady gwiazd w drużynie, PSG nie jest tak mocne, jak się wydaje. Media obiegła niedawno informacja o kłótni między Neymarem i Mbappé. Pojawiły się również doniesienia o nieudanej integracji Messiego w zespole. Konflikty w szatni mogą wpłynąć na jakość gry paryżan, ostrzegają komentatorzy i przypominają, że w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów PSG zremisowało w słabym stylu z belgijskim Club Brugge. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W naszej piłce w Pucharze Polski Lech Poznań uporał się z pierwszoligowcem Skrą Częstochowa i awansował do drugiej rundy. 3-0 przy bułgarskiej, choć to Skra była gospodarzem, jednak częstochowianie nie mają gdzie rozgrywać obecnie meczów ze względów licencyjnych. Górnik Polkowice gra z Górnikiem Łęczna, jest 1-0 dla Polkowiczan, trwa druga połowa. Krzyostrowiec z GKS-em Tychy zmierzą się o 19.29, bo też w 1929 roku został założony klub z Ostrowca Świętokrzyskiego. A w tenisie do drugiej rundy turnieju WTA w Chicago awansowała Magda Linette. Polka w pierwszym meczu wygrała z Amerykanką Coco Vandeweghe 6-1 i 6-4. Następną rywalką Linette będzie Szwajcarka Jill Teichmann. A dziś jeszcze Linette w parze z Alicją Rosolską zagrają w deblu. Na plus Linette dobrze w pierwszym meczu drużynowych Mistrzostw Europy spisali się nasi tenisiści stołowi. Na inaugurację Polacy pokonali 3-1 Hiszpanów, a dwa punkty dla biało-czerwonych zdobył Jakub Dyjas, zasługując na pochwały trenera Tomasza Krzeszewskiego. Przełamał taką, bym powiedział, niepewność w tych końcówkach, tak? Bo trzeba przyznać, że w tym piątym secie, mimo tego, że to właśnie Robles rozpoczął od prowadzenia, nie poddał się, zaczął grać nawet dużo agresywniej niż wcześniej i to dało jemu drugie zwycięstwo w tym meczu i nam uprawnione zwycięstwo jako drużynie. W czwartek Polacy zagrają z Austriakami o awans do ćwierćfinału, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 21.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem i w nocy na południu i zachodzie więcej chmur i możliwy przelotny deszcz nad ranem. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami deszcz najwięcej na Dolnym Śląsku będzie od 14 stopni na wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali QLED teraz taniej o 600 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika RTX teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów.

Hail to the real chief. Hail to the real chief, czyli utwór Lenego White'a i Milesa Davisa wydany w roku 2020. Jak to możliwe? No właśnie tak, że w latach 80. Miles Davis rejestrował wiele utworów na osobnych, wiele instrumentów na osobnych śladach. W związku z tym wciąż możemy spodziewać się zupełnie nowych kompozycji mistrza. Możemy się również spodziewać nowych reinterpretacji, co z kolei udowadnia od wielu lat, od roku 1997 Miles Smiles. Tribute to Miles Orchestra, zespół, który dzisiejszego wieczoru odda cześć Milesowi Davisowi. Na trąbce grał będzie Cyprian Baszyński. Cyprian Baszyński. Marcin Lamach, gitara basowa. Marek Surzyn, perkusja. Mariusz Fazi Mielczarek, flet, saksofon sopranowy, altowy i klarnet basowy. Janusz Janina Iwański, gitara. No i lider całego przedsięwzięcia, który właśnie w roku 1997 usiadł przy słynnym dziś już klubie Akwarium, przy pierwszym Akwarium. Usiadł i w trakcie rozmowy wyszło, że trzeba Milesa Davisa grać. Wojciech Konikiewicz. Przed Państwem Tribute to Miles Orchestra. Małe uzupełnienie, albowiem dzisiaj z nami debiutuje w tym składzie bardzo zacny artysta percussions Adam Lewandowski. Brawo! Thank you. W programie trzecim z roku 1986 Tutu, czyli utwór rozpoczynający bardzo popularny w Polsce album. Album złożony w hołdzie Desmondowi Tutu i Nelsonowi Mandeli. Album nagrywany w ciągu dwóch sesji, w marcu i w lutym 1986 roku i wydany po wakacjach, po trasie koncertowej, w trakcie której Miles testował swój zespół. A czego możemy spodziewać się, jakich utworów, jakich kompozycji możemy spodziewać się do godziny 21, Wojtku? Ładnych. Granych przez jazzmenów. Może przywołamy tę sentencję, tę myśl Wojtka Karolaka, że jazz to jest muzyka grana przez muzyków jazzowych. Owszem, owszem. Skąd pomysł na tutu, na otwarcie tego wieczoru? Dlaczego tutu? A dlaczego nie? Okej. Rozumiem, że Desmond Tutu, Nelson Mandela. Nie było utworu tamtam, więc wybraliśmy tutu. Tutu w programie trzecim, a przed państwem Tribute to Miles Orchestra i reinterpretację muzyki Milesa Davisa. No teraz zagramy kawałek z płyty On the Corner, utwór pod tytułem Black Satin. We'll be right back. Black Satin. Z listopada 1972 roku, z bardzo charakterystycznej płyty z taką żółtą okładką, z płyty On the Corner. To był etap w historii Milesa, gdzie już podpięto prąd po płycie In a Silent Way, wydanej w roku 69. I po płycie Beaches Brew, następnie po suplemencie do Beaches Brew płycie Big Fun. W Trójce, w 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa, reinterpretujemy jego muzykę, a wszystko za sprawą Tribute to Miles Orchestra. Zagramy teraz utwór bardzo eteryczny, w odróżnieniu od tego transowego Black Satin. Będzie z Big Fun, Lonely Fire. Tu kolory będą grały rolę. Zapraszamy. Thank you. Thank you.